ugościć. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku motolotni w Małopolsce. Mieszkańcom domu, w który uderzyła, nic się nie stało. Droga krzyżowa w rzymskim Koloseum. Uroczystości przewodniczy papież, ale nie wygłosi przemówienia. Jest wyjątkowo prosty i można go zrobić błyskawicznie. W tym serwisie także przepis na świąteczny pasztet francuski. Ale zaczynamy od informacji o tragicznym wypadku w miejscowości Jaksice w Małopolsce. Dwóch mężczyzn, pilot i pasażer, zginęło w wypadku motolotni, która uderzyła w ścianę domu jednorodzinnego. Ofiary miało około 40 i 60 lat. Ich tożsamość nie jest na razie znana, podobnie jak i okoliczności wypadku. Tak informuje Krzysztof Łach z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Na miejsce została skierowana ekipa dochodzeniowo-śledcza, która zbierze materiał dowodowy. Natomiast dodatkowo przy takich wypadkach standardowo powiadamiamy również ekipę badającą wypadki lotnicze i to właśnie ona ustali przyczyny, w jakich doszło do tego zdarzenia. Mieszkańcom budynku, w który uderzyła motolotnia, nic się nie stało. Separatyści okupujący budynek lokalnych władz w Doniecku nie rezygnują z protestu. Według wczorajszych ustaleń w Genewie mieli to zrobić w zamian za amnestię i rozszerzenie pełnomocnic władz regionalnych Ukrainy. Jak wygląda sytuacja w tym mieście, o tym nasz specjalny wysłannik. W administracji obwodowej przebywają najbardziej radykalnie nastawieni demonstranci, którzy powołali na początku kwietnia Republikę Doniecką. Nie są gotowi do kompromisu i żądają, aby to Kijów najpierw wyprowadził wojska z obwodu donieckiego oraz rozwiązał Gwardię Narodową. Kilkuset przebywających przed budynkiem protestujących nadal chce integracji z Rosją. To odwieczne terytorium Rosjan, to nasza ziemia, jesteśmy Rosjanami. Mykoła z obwodu donieckiego, który chodzi przed administracją w kominiarce i z żelazną pałką, zapewnia, że protestujący są gotowi do odparcia ataku. Nie odejdziemy stąd, bo będziemy walczyć o swoje, o Rosję. Jesteśmy gotowi do szturmu, nikt nie odpuszcza. Separatyści pozostają nadal aktywni w innych miejscowościach obwodu donieckiego. W Kramatorsku znów przejęli wieżę telewizyjną, wyłączyli ukraińskie kanały i włączyli rosyjskie. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tym razem rozważania napisał arcybiskup Campobasso Giancarlo Bregantini. Są poświęcone m.in. kryzysowi gospodarczemu, niesprawiedliwości społecznej i bezrobociu. W rzymskim Koloseum trwa droga krzyżowa. Wokół antycznego amfiteatru zgromadziły się tysiące ludzi. Krzyż będą nieść m.in. przedsiębiorcy i robotnicy, imigranci, podopieczni ośrodków pomocy, bezdomni, więźniowie, chorzy, osoby starsze i dzieci. Uroczystości przewodniczy papież Franciszek, ale już zapowiedziano, że nie wygłosi przemówienia na zakończenie i nie podsumuje rozważań. Ulice warszawskiej Starówki w drodze krzyżowej przemierza 3000 ludzi. Przyszli z własnymi intencjami. Przeproszenie za moje grzechy, podziękowanie za łaski, poproszenie o błogosławieństwo dla mnie moich bliskich. Droga krzyżowa jest zaproszeniem. Każda z jej 14 stacji ma nam coś do powiedzenia. Na każdej z nich ma nam coś do powiedzenia błogosławiony, a wkrótce święty Jan Paweł II. Trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. No, przychodzimy co roku i w ten sposób właściwie obchodzimy całe Triduum Paschalne, no i między innymi uczestniczymy w Drodze Krzyżowej. Zobaczyliśmy, że jest 20. W związku z tym no już jesteśmy takimi tradycjonalistami. Między stacjami uczestnicy Drogi Krzyżowej niosą ważące blisko 100 kg drewniany krzyż. A skoro dziś Wielki Piątek, to do świąt już niewiele czasu, dlatego na koniec serwisu mała podpowiedź dla tych, którzy przygotowują świąteczne dania, choć delikatnie mówiąc w kuchni nie czują się najlepiej. Mistrz kuchni Grzegorz Łopanowski hołduje zasadzie, że w święta tradycja kulinarna także powinna być świętością. Ma jednak dla Państwa bardzo prosty przepis na błyskawiczny pasztet w stylu francuskim i zapewnia, że poradzi sobie z tym zadaniem nawet nastolatek. Oczyszczone wątróbki drobiowe osuszamy, następnie opruszamy je mąką i smażymy tak, żeby one z zewnątrz się ścięły, a w środku pozostały jeszcze soczyste, ale najlepiej lekko ścięte. Doprawiamy ją solą i pieprzem do miski, miksujemy i wlewamy do środka rozpuszczone masło i trochę konfitury, na przykład żurawinowej i świeżo mielonego pieprzu. To jest, proszę Państwa, totalny kulinarny obłęd. A jak chcecie to podać z konfiturą z cebuli, którą zrobicie sami, to kliknijcie, spytajcie wujka Google'a, jak zrobić konfiturę. Konfiturę z cebuli, a naprawdę wam się to opłaci. No to powodzenia i smacznego. To był serwis Trójki. W nocy ma być pogodnie na krańcach wschodnich i na zachodzie. W centrum i w Małopolsce możliwe przelotne opady deszczu od 4 stopni na zachodzie do 9 na Mazowszu. Jutro niewielkie opady na południowym wschodzie, poza tym słonecznie i ciepło. W Krakowie, Rzeszowie i Augustowie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy 20, w Warszawie i we Wrocławiu nawet 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zarysowane w pamięci architekta. Roger van der Weyden, zdjęcie z krzyża, Muzeum Prado w Madrycie. Tło jest złote, przyciemnione, żółte i rdzawe. Ludzie zastygli w smutku. Zastygłe twarze, zastygłe ręce, zastygłe skłony ciała. Nie poruszają się, bo są połączeni. Łączy ich ten, którego trzymają w ramionach, białe ciało w poprzek całego obrazu. Zarysy ich postaci są jak linie smyczków, palce jak żałosne dźwięki wiolonczeli, wielkie i głębokie. Owale twarzy jakby były szlachetnymi kamieniami oprawionymi w pierścienie. Drobna twarz Marii ma wielkie, piękne, zamknięte powieki. Usta ściska ból. Ci na górze krzyża mają kędzierzawe włosy. Trzeba ciało zdjąć, więc się krzątają na drabinie. Ale i ich dotknęło to zastygnięcie w smutku, żałosnym i przeciągłym, jak dźwięki skrzypiec. Dobrze, że tu stoją. Stoją jedni obok drugich, równomiernie rozłożeni. Fałdy ich szat, długie i powłóczyste, pokarbowały obraz jak kolorowy jesienny las, za którym rdzawo zachodzi słońce i zostawia złocistą poświatę. Dobrze, że tak zastygli. To się kiedyś po stuleciach przyda pewnemu malarzowi, który oprze na nich rytm obrazu. I dobrze, że przyszli tak późnym popołudniem. Temu malarzowi ten zachód słońca zamieni się na obrazie w przyciemnione, żółte i rdzawe złoto. Architekt Andrzej Kaczmarczyk, architekturapolska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.07 przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. 22.07, przepraszam, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. No bo normalnie zaczynamy o 21, ale dziś jest specjalne wydanie Klubu Trójki i 22 za nami i do 24 będziemy spędzali razem czas. Bo dziś Wielki Piątek, wielkie i poważne w nastroju święto chrześcijan, czyli albo Państwa święto, albo święto Państwa bliskich czy znajomych. Opowiada ono o poświęceniu się człowieka, który w oczach wierzących jest także Bogiem, ale dla wszystkich wierzących czy niewierzących poruszająca powinna być chyba historia mordu sądowego, bo tak można współcześnie określić okoliczności śmierci Jezusa z Nazaretu, a także historia kogoś, kto poświęcił się za innych, kto stał się ofiarą, nie w znaczeniu ofiary wypadku, ale w znaczeniu złożenia ofiary z siebie. O tym właśnie chciałbym tego wieczoru porozmawiać, o poświęcaniu się, bo mam wrażenie, że z tym pojęciem stało się w naszej kulturze coś dziwnego. Tak jakbyśmy byli w stanie zrozumieć kogoś, kto zaangażował się w czyjejś obronie, wystąpił odważnie w jakiejś sprawie, ale czy jest w nas zrozumienie dla kogoś, kto się komuś lub czemuś, a zwłaszcza za kogoś lub za coś poświęca. Za chwilę przedstawię gości tego specjalnego wydania Klubu Trójki, ale najpierw powiem jeszcze, że będą nam towarzyszyły fragmenty dzieł inspirowanych Pasją Chrystusa, dawnych i nowszych. Najpierw niech będzie to fragment Pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. To był fragment Pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha, a w studiu gościmy reżysera teatralnego pana Piotra Cieplaka. Witam. Dobry wieczór. Oraz historyka religii profesora Zbigniewa Mikołajka. Witam państwa, dobry wieczór. Na państwa refleksje i pytania czekam pod adresem klub@polskieradio.pl. klub@polskieradio.pl. Proszę panów, ja bym najpierw chciał skonfrontować z panami tę swoją wyjściową hipotezę, że słowo ofiara kojarzy nam się prędzej z ofiarą czegoś niż z ofiarą za coś. No, zrobiłem przed wyjściem dzisiaj do radia taki eksperyment i w kilku miejscach w internecie, w słownikach, w Wikipedii wbijałem słowo ofiara, wklepywałem i za każdym razem na początek wyskakiwała mi ofiara wojny, ofiara losu, ofiara wypadku i dopiero na czwartej czy piątej pozycji jakaś ofiara, która miałaby coś wspólnego z dzisiejszym wieczorem. Bo to są chyba różne rzeczy. To znaczy, z jednej strony jest to świadectwo jakiegoś tam świadczenia mentalności, kultury, naszej wyobraźni o świecie, także relacji międzyludzkich. To też jest strasznie ważne, bo ofiara jest, składanie ofiary jest jakąś relacją, jakimś wiązaniem różnych rzeczy, ale też ofiara jest wbrew pozorom fałszywie, to znaczy pojęcie ofiary w takim obiegowym, potocznym języku, po polsku przynajmniej, naznaczone czymś pejoratywnym, jakoś stygmatyzowane, prawda? Ale z siebie ofiara. Ofiara, tak. nie bądź taka ofiara. No, tak. Nie bądź taka ofiara i tak dalej, tak mówimy. W związku z tym gdzieś tam jest taka zadra, powiedziałbym, że ofiara to ktoś, komu się zdarzyło, nieszczególny. Nie ma tego momentu wyboru, zaangażowania w ofiarę i tak dalej. Sam język jak gdyby popycha też ku pewnej ku pewnemu polskiemu myśleniu o ofierze. Mnie przyszło do głowy, że do tego wszystkiego jesteśmy podejrzliwi, bo na przykład w zdaniu, no, które byłoby zdaniem ofiary, w takim szlachetnym nawet rozumieniu, ja się dla ciebie tak poświęcam, natychmiast przeczuwamy postawę roszczeniową i to chyba mistrzowie podejrzeni Freud nas nauczyli podejrzliwości. Tak, tak. I to, że... Więc to takie jest i przed takim ofiarnictwem i tego typu martyrologią pewnie w tej rozmowie powinniśmy się bronić i wskazywać na jakby paradoksalnie jasną stronę, otwierającą stronę tej ofiary, tej przez duże O. Aha. I to jedno, a po drugie wydaje mi się, że nie ma co tam tak pomstować na ten świat z drugiej strony, no bo to... O tej dużej ofierze, o tej prawdziwej ofierze mówimy nie na co dzień. To są rzeczy poważne, ekstremalne. Takie, o które siebie samych może nawet nie podejrzewamy. To są często sprawy nie tyle poglądów, które się wygłasza, ale decyzji, życia, momentu, chwili. Rodzaj odwagi, której być może sami w sobie nie znajdujemy albo nie podejrzewamy się o to. Ja oczywiście zrozumiałem, dlaczego pan powiedział, użył w takim kontekście słowa martyrologia, ale poniekąd ta kategoria ofiary do pewnych wydarzeń, nie twierdzę, że wszystkich, i wiem, że tutaj dotykam grząskiego gruntu, z którego już się zaraz wycofuję, ale to słowo ofiara do pewnych wydarzeń z historii narodu akurat doskonale pasuje. Znaczy jakby ofiara... Przynajmniej do mitologii narodu. No, ale grząski teren, grząski, ale brniemy w tą grząskość. Nie, tylko sygnalizuje, że to jest akurat ten obszar, w którym jeśli tylko nie gadać za dużo, to tam to pasuje. Ale zresztą to słowo martyrologia też coś w sobie, jest to greckie martyr. Świadek. Świadek, czyli męczennik. Więc tutaj ona pokazuje na pewien szczególny wymiar ofiary, ale rzeczywiście tak jest, jak powiedział pan Piotr, rzeczywiście tak jest, że ofiara ta, o której chcemy mówić, jest pewnym stanem wyjątkowym, pojawia się w pewnych stanach wyjątkowych i w gruncie rzeczy nie da się jej wprząc w pracę składania siebie w ofierze, czy dawania ofiary z siebie, nie da się wprząc w pracę świadomości czy rozumu, prawda? Dla mnie absurdem na przykład jest pytanie, takie, które w ankietach się pojawia przy okazji chociażby spraw ukraińskich ostatnio, czy ofiarowałbyś swoje życie za ojczyznę? Bo to nie jest ta sytuacja właśnie stanu wyjątkowego. Tu się apeluje właśnie do rozumu, do świadomej decyzji, a w zupełnie innej sytuacji zresztą, prawda? W sytuacji normalnego życia, porządku, ładu, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, kiedy nie pojawia się ten stan wyjątkowy, wyższej konieczności, który uruchamia nie świadomość, ale także emocje. Przede wszystkim emocje, prawda? Czyli rozumiem, że w warunkach no niewyjątkowych, nieekstremalnych, deklaracja, że złożyłbym tę ofiarę na ołtarzu ojczyzny, bądź nie, jest pustą, nic nie znaczy, albo niewiele, żeby tak już nie no tak, niewiele, no, niewiele. Tak, no bo jednak oznacza pewną... To też nie wiadomo, co znaczy. Ja powiem tak, oznacza pewną intencję. Szlachetną, znaczy, jeżeli się mówi, tak? Ale w zamiarze, ale może też... W praktyce nie wiadomo. Może być to intencja wyuczona, czy taka, która się bierze stąd, że pan nauczyciel, czy ktoś tam oczekuje... pytający, żeby padło to tak, oczywiście dałbym z siebie ofiarę, a w gruncie rzeczy no, krótko mówiąc, pewien faryzeizm, pewna nieprawdziwość takich deklaracji jest tutaj dla nas chyba oczywista. Jeszcze o jednej rzeczy w tym momencie. Wydaje mi się, że ta ofiara, ta, o której mówimy, albo chcemy mówić, i ona ma jakąś, wydaje mi się, jasną stronę. Ona jest wyzwalająca. I ona jest dobrowolna. Ona jest gestem suwerennym osoby, która tę ofiarę składa w imię czegoś ważniejszego niż moje bieżące interesy, życie albo majątek, albo zdrowie. Natomiast ta... kłopoty się zaczynają w momencie, kiedy po fakcie, jako zdrowi siedzący w studio, na przykład teraz my, mówimy o ludziach, którzy ponieśli klęskę, ponieśli śmierć, cierpienie, dramatyczne jakieś wydarzenia. I ci zdrowi, ci o dobrym zdrowiu i samopoczuciu nakładają na nich taką interpretację. Powiadają, oni złożyli ofiarę i dobudowują do tego zupełnie jakieś swoje rzeczy. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. I taka zawsze się wtedy przeciwko tej ofierze i takiemu nazywaniu spraw, dopisywaniu filozofii do zdarzeń buntuje. Znaczy jak pomyślę, jutro mamy rocznicę powstania w Getcie. Ale też powstanie, mieszkam w Warszawie i pracuję w Akademii Teatralnej niedaleko, tam wszystko jest. Przeżywam to na co dzień, można powiedzieć. Nie mam jakiejś obsesji, ale mijam ten kanał. Tak, w tym mieście, czyli w Warszawie nie da się zresztą inaczej. Tak, no więc... Całe miasto, jak gdyby jest jednak... To pełne znaków. Pełne znaków. Mhm. To fantomatyczne, to widmowe miasto, którego właściwie nie ma, jest pełne znaków. Gdybyśmy mogli zapytać tych rozstrzeliwanych na Woli, albo tych palonych w piwnicy, i albo powiedzieć, słuchaj, poniosłeś ofiarę, żeby Polska coś, albo żeby Polska nie coś, to mi się wydaje, że wtedy dokonujemy nadużycia, rozszerzenia tego słowa ofiara o zupełnie jakąś inną stronę. Edelman, niezwykle bolesny. Edelman, tutaj mi się podobał Edelman, ostatni już z przywódców powstania w getcie, który cały czas właśnie starał się uniknąć tego, o czym pan mówi, to znaczy patosu takiego kłamliwego wokół ofiar. Dla niego to ofiarnictwo było cały czas aktem wyjątkowym i jednocześnie zwyczajnym, to znaczy zwykli chłopcy, normalni ludzie, wyrwani z życia, z mnóstwem wad, żadne pomnikowe postacie, ale właśnie taka postawa, którą wyrażał Edelman, pokazywała tę niebywałą szczególność poświęcenia, które temu to poważyło. To znaczy ten zakrój, prawda, wychodzimy z banalności, no, prawda, pretensje, które różne środowiska żydowskie miały do Edelmana o to, że mówił, że Anielewicz, no, przedtem z matką handlarką tam malował skrzela czerwoną farbką, taka słynna historia ryb, które sprzedawali, żeby wyglądały bardziej świeżo. Wyglądały tak. Bardzo świeżo. No jakże można mówić tak o bohaterze? Właśnie można, bo on w ten sposób jeszcze jest bardziej bohaterski, jeszcze bardziej ofiarniczy niż zresztą tak jest w jakiejś mierze z Jezusem. No właśnie, bo ja się obawiam, chcę dotrzeć do tej ofiary, która która tego wieczoru, wokół której tego wieczoru moje myśli, nie tylko myśli, krążą o ofierze Chrystusa. Ale nim do tego dotrę, to chcę powiedzieć, że panie Piotrze, mnie pan zaniepokoił trochę, ponieważ w gruncie rzeczy ten zabieg, o którym pan mówił, że oto siedzi trzech mniej więcej zdrowych, mniej więcej dobrze się samoczujących panów i zaczyna mówić ex post o kimś, że to ofiara, to jest nawet w tej źródłowej historii, tej historii, którą dzisiaj opowiadają chrześcijanie, przeżywają chrześcijanie, to jest nieuniknione. Znaczy, my też Jezusa interpretujemy trochę ex post. Znaczy to, że ta ofiara była samoświadoma na mocy suwerennej decyzji i tak dalej, to jest też to, co my staramy się zrozumieć z tekstów, które bo o Jezusie powstały. Zanim ofiara została złożona, to jej nie ma. To znaczy nie ma tematu. Można mówić właśnie o tej fikcjonalnej, tak jak właśnie o tej, czy też intencjonalnej, o której mówiłem, odwołując się do tych ankiet na temat ewentualnego dania życia za ojczyznę, czy za jakąś religię, czy za jakąś słuszną, czy za drugiego człowieka. Nie da się, krótko mówiąc, ofiara się pojawia, kiedy się staje właśnie ofiarą i już. Ja tutaj śpieszę, uspokajam gospodarza. Może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem co do sensu i... Ale pan Jerzy nam tego nie daruje, jeśli będziemy niechlujni. Jeśli jacy będziemy? Niechlujni i będzie nas tak. Doprecyzyjnie. Ja w ogóle muszę się przyznać, nie wiem, czy słuchacze to teraz słyszą, ale czy mikrofony to zbierają, ale ja mam w ogóle takie poczucie, że mi słoma szeleści w butach, rozmawiając z takimi dwoma tuzami tutaj o tak poważnych sprawach. Oj, nie szeleści. Nie szeleści. Albo poważnie mówiąc, że to ofiara Jezusa niekwestionowana i jasna, i piękna, uważam, i mądra, to zupełnie to jest jedno, ale mam na myśli te wszystkie cierpienia i ludzi, którzy właśnie gdzieś w tryby historii albo zwykłej przemocy, okrucieństwa zostali wrzuceni i nadawanie ich losom i znaczeń, nabudowywanie na ich zwyczajnym cierpieniu, lęku, przerażeniu, strachu i wreszcie cierpieniu, dobudowywanie na nich jakichś koncepcji, które ponad nimi, ponad ich losem. Tutaj jest, wydaje mi się, szerokie pole. Ale to znaczy, że ja pana bezpieczne, które się boję i nie lubię właśnie tych słów, jak mesjanizm i takie różne rzeczy. Ja pana zrozumiałem z tego wynika, natomiast na moją własną odpowiedzialność był ten następny skok, że wobec tej ofiary Jezusa z Nazaretu my też musimy dokonać jakiejś takiej operacji niebezpiecznej, ponieważ staramy się, i to nie tylko my tutaj w studiu, ale ludzie od wielu wieków starają się ją zrozumieć, wokół niej stworzyć jakiś, nie wiem, systematyczny, jakiś system powinności, jakiś system rozumienia. Mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze będziemy mówili o rozmaitych sposobach rozumienia, co to znaczy, że Jezus był ofiarą. Bo to nie jest przecież oczywiste i w teologii nigdy nie było oczywiste, patrzę pytająco na profesora Mikołajka. Tak, ja myślę, że to trzeba nawiązać do tego, o czym była mowa o początku, to znaczy też do kwestii słabości i siły, prawda? Do kwestii mocy, która jest w ofierze, sensu też ofiary. Oczywiście mamy interpretację pawłową, za którą właściwie idą wszyscy chrześcijanie, bo on jest tutaj pierwszym świadkiem, prawda? Pierwszym kimś i pierwszym interpretatorem w istocie, takim źródłowym dla wszelkiego myślenia. On mówi, sens ofiary jest taki, że prawda, za tym stoi zbawienie, zmartwychwstanie, pewien porządek religijny i już. I to mniej więcej tak, prawda? To zostaliśmy wprowadzeni w pewien korytarz, jak gdyby interpretacyjny, że pewną wykładnię. Tymczasem wiele wymiarów takiej interpretacji pawłowej, ściśle tylko religijnej, coś tam wymywa. No jest tak, że coś, na co dzisiaj jesteśmy szczególnie wrażliwi, to znaczy ten sens człowieczy, ten ludzki, prawda, który pozwala przejść nad zbawczym sensem ofiary, podpowiedzianym nam przez tradycję chrześcijańską, w stronę chociażby heroizmu, czy w stronę pewnego wzorca człowieczeństwa, w którym się mówi, że... Który byłby ważny i dla wierzących, i dla niewierzących, tak, do tego zmierza. Bo Jezus jest, i dlatego jest na przykład dla mnie ważny, jest figurą, która ma sens uniwersalny, prawda? Jest pewnym fundamentalnym, podstawowym wzorcem człowieczeństwa jako takiego i nie da się go przypisać tylko chrześcijaństwu. Mnie przypomina się pierwszy spektakl pana Piotra Cieplaka, który widziałem, myślę o sławnej historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, w tym wariancie telewizyjnym ja to widziałem, przeniesiony z Wrocławia. No, pan odwołując się do Mikołaja tego... Mikołaja z Mikowiecka. Tak, pan odwołując się do tego tekstu, zresztą podobnie jak wcześniejszy słynny interpretator, reżyser tego tekstu, czyli Kazimierz Dejmek, no, zbudował spektakl nie tylko dla ludzi wierzących. To była taka próba pokazania tej historii jakby dla takiej przestrzeni, dla takiego zbioru ludzi, którzy jakby poza wyborami religijnymi mają zobaczyć tym coś ważnego. Wydaje mi się, że od tamtego spektaklu minęło wiele lat, ale w ogóle w tym, co robię w teatrze, sam się nie mam za kaznodzieję jakiegoś takiego, co by głosił jakieś takie prawdy i wiary. Jestem człowiekiem, który pije piwo, pali papierosy. No ale też Jezus pił z celnikami i grzesznikami i się weselił. Jako taki facet w kraciastej koszuli, łysy, próbuje opowiadać historie, które dotyczą wszystkich po prostu. Rozstrzygnięcia, odpowiedzi. To, co kto robi z tym chlebem, który tam on, ten Jezus, jak wracał z tego Emaus, co z tym robi, to jest, tam są różnice, ale one nie są wszystkie, te odpowiedzi są dozwolone, wszystkie, znaczy ja nie mam takiego poczucia, że w ogóle ten podziały na te wierzących, niewierzących, to dosyć są kruche albo chybotliwe. No one się, wolę dzielić za Tomaszem Halikiem. On mówi, że się ludzie różnią między sobą cierpliwością i są bardziej, drudzy mniej. I to jest wybór religijny. Ja bardzo lubię ten podział, jak się za profesora Tomasa Halika. Ten podział na wierzących i niewierzących się w ostatnich latach nam wyostrzył, a rzeczywiście jeszcze jest ogromna strefa stanu pośredniego i być może ona obejmuje tak naprawdę większość. Odetchnijmy teraz i posłuchajmy teraz utworu zatytułowanego Pasja, kompozycja Petera Gabriela do słynnego kiedyś filmu Martina Scorsese, którego też ta historia Jezusa z Nazaretu niepokoiła. To był Peter Gabriel i jego wersja Pasji, zresztą z fragmentu, którym filmu Ostatnie Uczenie Chrystusa, przy tych dźwiękach właśnie tam jest filmowana Droga Krzyżowa Jezusa. Przypominam, że w studiu są z nami panowie reżyser teatralny Piotr Cieplak oraz historyk religii profesor Zbigniew Mikołajko, a na państwa refleksję jest przygotowane konto klub@polskieradio.pl. To przejdźmy do tej, już bezpośrednio do tej opowieści źródłowej dla Wielkiego Piątku wieczór, do historii Jezusa z Nazaretu. Dotykaliśmy tej kwestii, ale istnieje taka interpretacja mówiąca o tym, że to była ofiara przebłagalna. I to automatycznie robi z Boga Ojca takie dość przerażające bóstwo, które nagle wiele stuleci po ofierze Izaaka, przypominam, że niespełnionej ostatecznie, potrzebuje krwawej ofiary z człowieka. No tak, to jest niepokojąca. Tak, gdyby się zaprzeć przy takim podejściu, ale pamiętajmy, że Jezusa zabijają ludzie. Tutaj, to znaczy w imię pewnego jednak niemożliwe byłoby, tak to na to spójrzmy, niemożliwe byłoby danie ofiary przez krwawe bóstwo, gdyby nie było pewnego ludzkiego współpracy, tak? Tak, ludzkiego mechanizmu zabijania człowieka całkowicie niewinnego. Dla mnie to jest ważne, bo chciałbym, bogowie niech mieszkają w swoim świecie, tak, tacy lub inni, tak sobie myślę. Natomiast wolałbym się zająć ludźmi, którzy zabijają, i mechanizmami, w imię których to czynią, i co z tego zabijania wynika. Na przykład można powiedzieć tak, że wynika z zabijania Jezusa, żeby nawiązać do tego, o czym zacząłem mówić, zdemaskowanie starych rytuałów ofiarniczych. Znaczy tego archaicznego... To brzmi intrygujące, ale proszę o wyjaśnienie bardziej. Z czego zresztą, jak myślę, chrześcijaństwo nie wyciągnęło wniosków. To znaczy tradycja religijna w obrębie, tradycja obyczajowa przed Jezusem polega na tym właśnie, że się zabija. Zabija się zwierzęta. No, świątynia jest miejscem kultu ofiarniczego, świątynia jerozolimska, ale przecież nie tylko ona, wszędzie, we wszystkich porządkach tamtego świata. Czyli także w innych religiach starożytnych, tak? W starożytnych jest ten moment składania ofiary z kogoś, z człowieka, ze zwierzęcia. I to jest usankcjonowane na rozmaite sposoby. Oczywiście także powiedzeniem Bóg tak chciał, albo jeszcze innymi względami, które są zakryte, jak mówi René Girard, badacz największych chyba mechanizmów ofiarniczych, rzeczami zakrytymi od początku świata, bo inaczej, gdyby nie były to mechanizmy zakryte, nieświadome niejako, utajnione we wnętrzu zachowań ludzkich i we wnętrzu kultury, to musielibyśmy sobie o sobie powiedzieć coś zupełnie przerażającego. Mianowicie musielibyśmy powiedzieć o sobie, że nasze człowieczeństwo na tym właśnie polega, że składamy ofiarę, i w tym się właśnie wyraża, że składamy ofiarę z innego człowieka, z innego życia. Bo tak zawsze jest. To znaczy, w momencie, kiedy składamy pierwszą ofiarę, przestajemy być w historycznym porządku, jak gdyby. Przestajemy być zwierzętami, a zaczynamy być ludźmi. Zwierzęta nie składają ofiar, proszę zwrócić uwagę, w żadnej postaci. I teraz przychodzi Jezus, ofiara całkowicie niewinna, nie daje się. Ja nie znajduję w nim winy, prawda? Nawet, mówi Piłat, tak. Mówi Piłat. I to według jednej z Ewangelii parokrotnie nawet to mówi. Ci, którzy go w tym procesie są, w tym mordzie prawnym zabijają, mówią, krew jego na nas i na syny nasze, bo też nie znajdują. To wszyscy wiedzą, że to teatralne bluźni arcykapłana, to rozdarcie szat jest jednak tylko takim teatrem, który jest nieskuteczny. I tutaj się coś zaczyna dziać. Inną sprawą jest to, że chrześcijaństwo nie do końca wyciągnęło, moim zdaniem, ale to inna sprawa, wnioski z tej jezusowej demaskacji, tego zabójstwa jako wiązania porządku społecznego, czy wiązania porządku kulturowego, czy oczyszczania go, bo to są, no, nie mamy oczywiście czasu i nie wiem, czy jest sens, żebyśmy omawiali, na czym polegają te rytuały ofiarnicze. Skąd pojawia się kozioł ofiarny i czemu służy? No, z grubsza biorąc je zaryzykuję taką, no, domyślając się, że René Girard by mnie nie pobłogosławił za to, co powiem, ale z grubsza biorąc, że w postaci tego kozła ofiarnego wyganiamy, a następnie albo zabijamy całe zło, któreśmy zdążyli przez jakiś czas narozrabiać. Nasze zło, narobić, składamy na niego, prawda? On jest tutaj, no, ale Jezus wydawałby się dokładnie takim kozłem ofiarnym, tak, właśnie. Tak, on, prawda, tak jest tutaj, ta figuracja na tym polega właśnie. Ale to dlaczego wobec tego to mówi, że demaskuje? Ponieważ w gruncie rzeczy próba tego przerzucenia, tego obwinienia Jezusa zgodnie z dotychczasowymi praktykami spełza na niczym. Aha, i on ostatecznie ginie jako niewinny jednak, mimo że próbowano jakby w niego zło wpisać. Krótko mówiąc, go tą winą usmarować, napiętnować, stygmatyzować, prawda? Aż do końca jest niewinny i już, prawda? Czyli ten mechanizm poświęcenia w imię naszego zła, w imię naszej winy spełzł na niczym. Trafił w pustkę, trafił w próżnię, prawda? To jest to. Oczywiście jest, można mówić o innych perspektywach. Myślę, że do nich jeszcze nawiążemy. No, w każdym razie ten system ofiarniczy jest smarowaniem poniekąd krwią trybu w mechanizmie społecznym. Chodzi o to, żebyśmy uwolnili się, oczyścili, prawda, i funkcjonowali sprawnie i bez poczucia winy. Ta wina musi zatem znaleźć swojego adresata. Rozmaicie to w historii zresztą z adresatami było, bo na przykład w Atenach starożytnych istniały urzędowe kozły ofiarne, to znaczy ludzie, którzy się zgłaszali, farmakoi, leczyciele, to też ta nazwa o czymś mówi, którzy się zgłaszali na ochotnika poniekąd do bycia ofiarami w przypadku kryzysu. Bo podstawową rzeczą, jeszcze o tym trzeba powiedzieć strasznie, to się nazywa czasem kryzys ofiarniczy, jest kryzys. Prawda? Spada jakieś nieszczęście, okupacja, wojna, zaraza, głód na jakąś społeczność i ona szuka odpowiedzialnego za coś takiego. I składa odpowiedzialność, prawda, na jakąś grupę Żydów, Ormian, kobiety czarowane czarownicami, tak dalej. Rozmaicie w historii było. Jak składa tę ofiarę, to się uspokaja. Uspokaja, no bo ofiary ludzkie są składane, przepraszam, że zajmę, a później będę starał się milczeć, ale muszę dopowiedzieć ten mechanizm, bo on jest dość skomplikowany, chociaż jednocześnie jak gdyby i prosty. Mianowicie po ofiary ludzkie sięga się w apogeum pewnego kryzysu właśnie, kiedy już nie idzie wytrzymać i wiadomo, że za chwilę opadnie, więc głód odejdzie, zaraza odpłynie, wojna złagodnieje i tak dalej. I rzeczywiście tak było w historii. A drugi, czyli słusznie złożyliśmy tę ofiarę, a drugi mechanizm sumienny jest taki, że my nie odróżniamy biologicznych skutków klęski, katastrofy, kryzysu, tych takich fizycznych, od kulturowych, prawda? Czyli jak mamy przekonanie, że złożyliśmy ofiarę i uczyniliśmy tym sposobem słusznie, to się uspokajamy, wraca pewien ład, zaczyna być nam lżej żyć, kryzys ustępuje. Tymczasem po złożeniu ofiary z Jezusa, i tutaj jest, dlatego ja o tym opowiadam, nic takiego nie odchodzi. Rzymianie nie, nie ustępują, prawda? Ludzie trwają w grzechu. Społeczeństwo żydowskie wrze, aż wybuchnie tą wielkim, strasznym, niszczającym powstaniem 70 roku, to mhm. zakończy się zburzeniem Jerozolimy przez legionistów Tytusa, zburzeniem świątyni, wygnaniem Żydów z tej przestrzeni, z przestrzeni ich świętego miasta. Czy doprowadzi to do jeszcze większej katastrofy. Cały mechanizm, dlatego ja mówiłem, że spełz na niczym. To teraz rozumiem. Ale mnie właściwie to zaszokował ojciec Grzegorz Strzelczyk w Tygodniku Powszechnym ostatnim, który w rozmowie sugeruje, że moglibyśmy sobie wyobrazić życie Jezusa bez tego tragicznego końca. Jezus nie zostaje zdradzony, umiera spokojnie ze starości, no tyle, że potem zmartwychwstaje, no bo chodzi o pokonanie śmierci, ale jakby, żeby sobie, teolog rozumiem, że w sposób prowokacyjny i no, ja się może trochę domyślam dlaczego, ale próbuję oderwać myśl o zbawieniu, myśl religijną od tego samego no, strasznego faktu, że w gronie tych najbliższych uczniów, współpracowników znalazł się ten nieszczęsny Iskariota Judasz. To niekoniecznie tak było. A poza tym islam nie uśmierca na krzyżu Jezusa, czcząc go. Islam, no tak, no bo on tam jest prorokiem. Ale myślę o figurze Jezusa, tak jakby, którego próbujemy wyjąć z tego kontekstu, właśnie ofiary na krzyżu. Znaczy to dużo rzeczy naraz mi się skłębiło, że ten, nie czytam, przyznaję tego artykułu, ale on jest jakoś dziwnie blisko mi zabrzmiał. To znaczy, wydaje mi się, że ta niesłychana, dramatyczna historia tego morderstwa, ale jednak jakoś jednak przewidzianego, zapowiedzianego, świadome, no to jakby już to było w planie, tak? Że ona... ona jednak chyba rozumiem to tak, że Chrystus, że Pan Bóg postanowiłby się przybliżyć do ludzi. Do samego środka, do samego rdzenia ludzi. A zatem do takich najbardziej już ekstremalnego momentu, gdzie o takim możemy mówić, o ukrzyżowaniu, cierpieniu, krwi, o takim ciemnym jądrze, którego na ziemi doświadczamy. No i, ale to tylko po to, żeby się przybliżyć bardziej nam, ludziom, po prostu przeprowadzić nas, doprowadzić do tego momentu, ale po to, żeby nas w ogóle wyprowadzić na drugą stronę. Czyli to jest moment i tutaj się kończy horyzont ludzki, horyzont ludzkiej wyobraźni. To jest zdanie przeczytane, niewymyślone przeze mnie, ale u Krzysztofa Michalskiego gdzieś w jakiejś nadzwyczajnej książce, że to po to jest, żeby wyznaczyć, tu się kończy nasz rozum. Tu się kończy nasze doświadczenie, nasze myślenie, logika, wszystko, co człowiek może pomyśleć i co może wiedzieć o sobie. Po to, żeby przejść na drugą stronę. No. I o tej drugiej stronie. To jest po to, żeby tą nieznaną, tą nieobjętą, nienazywalną, ale jednak obecną drugą stronę. To jest lekcja niesłychanie trudna. Pasja i cała ta piątkowa męka jest dla ludzi zrozumiała. Powiedziałbym, bardziej jest to bliższe, to jest jakoś ogarnialne, niż to wszystko, co się dzieje potem. Co się dzieje dzisiaj, tej nocy, w ten piątek. To jest w ogóle cisza, milczenie, to Wyspiański o tym pisze, ale potem ta niedziela jest zupełnie niezrozumiała. Tutaj jest to jest nadzwyczajne, to jest lekcja wyłamywania logiki, to jest w najwyższym, najpiękniejszym tego słowa znaczeniu, uwaga, bez sensu. W najpiękniejszym znaczeniu, wyzwalającym znaczeniu. Przekopuje się Chrystus na drugą stronę. Myśmy tego nikt tak, no, nikt nie widział. Ja przynajmniej nie widziałem kogoś, kto by zmartwychwstał. Ale jest jeszcze to jest poza głową. Coś jeszcze, mianowicie w XIX wieku miał intuicję na ten temat wielki niemiecki filozof Schelling, a współcześnie mówi to Sławoj Žižek w takiej książce Kukła i Karzeł, mówiąc tak, Bóg niech obaj tak mniej więcej ku takiej intuicji prowadzili. Mianowicie Bóg nie uzyskuje pełni wieczności, która jest abstrakcyjna. To jest poza naszym jak gdyby zasięgiem. Bóg uzyskuje pełnię, dopiero wstąpiwszy w człowieczeństwo, w przedłużeniu tego, co pan, panie Piotrze, powiedział, a to mówię, dokonawszy tego, co się nazywa kenozą, czyli samoponiżenia, zejścia aż do śmierci krzyżowej, po to, żeby dokonać właśnie tego przeprowadzenia na drugą stronę. Tak można. Kierunek nie jest w górę, jak się często mówi, tylko jest to kierunek w dół. To jest człowieko, nie w niebo wstąpienie, tylko wstąpienie w człowieczeństwo. Tutaj jest całe sedno sprawy, bo cóż byłoby warte w takiej perspektywie to wstąpienie w wieczność, która jest nienamacalna, nieuchwytna, poza jaki miałby to sens zbawczy, jeśli przyjmiemy, że istniejemy w porządku religijnym. No żaden, wieczność jest poza naszym... No poza wyobrażeniem się, poza wyobrażeniem, ale jakimkolwiek jest abstrakcyjnym terminem, prawda? Z czasu, ale rozumiem, że to... Że o czymś trudno pomyśleć, to jeszcze nie znaczy, że tego trudno. Nie ma, nie? Tego nie ma, czy że nie jest wartościowe, ale rozumiem intuicję profesora Mikołajki w ten sposób, to co powiedział, że w tym, o czym opowiadałem Ewangelię, jest takie dowartościowanie człowieczeństwa, bytu ludzkiego, łącznie z tymi ekstremalnymi doświadczeniami, łącznie z tymi doświadczeniami już, no, których wolelibyśmy uniknąć, cierpienie. W tym sensie to, bo gdyby sam ten dramatyczny fakt cierpienia na krzyżu, on nie... Znaczy, człowiek, my sami potrafimy dostarczyć znacznie więcej, nawet jakichś dramatyczniejszych i okropniejszych rzeczy, które się ludzie zrobili na ziemi. Nie okropieństwo tego faktu jest meritum rzeczy. No. To jest w sumie, to jest dramatyczna, przerażająca, ale piękna historia, tak bym powiedział. Odetchnijmy i na zakończenie tej pierwszej godziny spotkania posłuchajmy fragmentu Pasji według świętego Jana Arvoperta, fascynującego wielu mnie również współczesnego kompozytora z Estonii. To będzie fragment o zaparciu się Piotra, a my spotkamy się mniej więcej za 10 minut. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory.